Muziek- en dansliefhebbers opgelet. In de Landbouw in Algarspel kun je op zondag 11 oktober een wervelend optreden meemaken van een van België's meest populaire zangeressen, Nancy Boyd. Maar er gebeurt op muziekgebied in oktober nog veel meer. Op zaterdag 17 oktober de JB Band en op zondag 31 oktober de Novo Band. De Landbouw in Algarspel brengt leven in je weekend.